یک شاخ گل، برنامه شماره 115. از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم، از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم، یادگار از تو چه شبها چه سحرها دارم، با تو ای راه زن دل چه سفرها دارم، گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم. تو مرا واله و آشفته و رسوا کردی، تو مرا واله و آشفته و رسوا کردی، تو مرا غافل از اندیشه فردا کردی. من ندیدم سخنی خوشتر از افسانه تو، من ندیدم سخنی خوشتر از افسانه تو، عاقلان بیهوده خندند به دیوانه تو. نقد جان گرچه بود قیمت پیمانه تو، آه از آن دل که نشد مست ز میخانه تو. کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق، کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق، آن دلی که از تو نلرزد به چه ارزد ای عشق. اشعاری که شنیدید ابیاتی است از مصنفی مشهور که اثر دلفریب یکی از سرایندگان معاصر است. از جمله سروده های مشهور وی غزلی است دلانگیز که عشق و مستیش نام نهاده. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. تو سیه چشم چایی به تماشای چمن، نگذاری به کسی چشم تماشای دگر. می فروشان همه دانند امادا که بود، می فروشان همه دانند امادا که بود، عاشقان را حرم و دیر و کلیسای دیگر. عماد خراسانی شاعری شوریده و به گفته خودش سوخته‌ای شیدا، گفته‌ای که مصداقش را در اشعار وی فراوان میتوان یافت. مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم چه بهارم چه خزانم. ترسم اندر بر اغیار برم نام عزیزت، چه کنم بی تو چه سازم، شده ای ورد زبانم. سفرت Thank you. این شب هجران باشد، ترسم غروب من طلوع خورشید تو این شب هجران پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 115 بود که با صدای خانم مرثیه تنظیم یافته، آهنگ همایون از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، سنتور آقای برزنده، گوینده روشنک.